پہلے آج کے رکوع کے اسماء کو دیکھیں گے، کون کون سے اسماء ہیں. سب سے پہلے عینن، چشمے کے معنوں میں عین یا نون. آنکھ کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، کیوں کہ آنکھ کی شکل بھی چشمے کی طرح ہوتی ہے. کس کو کہتے ہیں عین؟ ایسی جگہ جہاں سے پانی نکلنے کا ماخذ معلوم نہ ہو سکے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا پانی نکل رہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ دیکھیں آنکھوں میں آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ کہیں پانی دکھتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن خود بخود جب انسان کے اندر کچھ جذبات آتے ہیں یا وہ پیاس کاٹتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. تو لہٰذا اسی طرح آپ دیکھیں جب پہاڑوں میں سے چشمے بہتے ہیں سپرنگز کے معنوں میں تو پتہ نہیں چلتا پانی کہاں سے آ رہا ہے، بس ایک سوراخ ہوتا ہے اور چلا گیا. تو اسی سے عین، اور عینن اسم ہے. آگے دیکھیے مشربہم، یہ دو لفظ ہیں مشرب اور ہم، پینے کی جگہ. شین را با اس کا روٹ ہے. مشرب پینے کی جگہ ہے تو اسم ظرف ہوگا. یہ مفسدین، فساد دال، فساد پھیلانے والے، اسم فاعل. بہت لفظ پڑھنے ہم یہ مفسد کا اپنے سبق میں. بقلیہا، ساگ اس کی، با قاف لام. بقل کہتے ہیں ہر وہ سبزی جس کا تنا نہ ہو. مثلا آپ کا پسندیدہ دھنیا، پودینہ، ساگ، پالک، سبز ڈنڈی والی جو سبزیاں ہوتی ہیں اس کو بقل کہتے ہیں. پھر آگے دیکھیے قصائحا، ککڑی اس کی، قاف سا سا، قصہ. اب آپ اس کو ذرا پڑھنے میں سواد کر دیں تو قصہ بن جائے گا، تو وہ قصص، کہانی. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ بہت ضرورت ہے مخارج کو ٹھیک کرنے کی. اسم جنس ہیں یہ سب. فومیہا، گیہوں اس کی، فوم. بعض نے اس کا تھوم بھی کیا ہے لیکن زیادہ معنی اس کا فوم ہے، یعنی گیہوں، گندم، ویٹ. عدسیہا، مسور اس کی، آئین دال سین سے. عدس کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو کہتے ہیں نا، عدسا. اب دیکھیے کہ لینٹل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو لینٹل اور لینس میں کچھ مماثلت ہے نا. تو مسور کیسا ہوتا ہے؟ لکھیں اپنے لیے ایکٹیویٹی، ابھی نہیں، کلاس کے بعد جب شام کے لیے آپ کھانا پکائیں گی تو اپنے کچن میں سے مسور کی دال کو نکال کے آپ نے دیکھنا ہے کیا واقعی وہ ایک لینس لگتی ہے. جب کالے رنگ کی پوری لیں گے تو وہ دو لینس جڑے ہوئے ہوں گے، اور جو کٹی ہوئی ہوتی ہے، دھلی ہوئی بولتے ہیں شاید اس کو، تو اس میں بالکل آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی، اور اب آپ کو اس کا معنی بھولے گا نہیں. بسلیہا، پیاز، با سواد لام سے. بعض لوگ پنجابی میں بسل کہتے ہیں پیاز کو، یعنی یہ چار لفظ ان کا ترجمہ یاد ویسے نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہاں یہ چار ہے لیکن کون کون سی کیا ہے، تو آپ اس طرح کی مماثلتیں رکھ لیا کریں. عدس بتا دیا تو فوراً مسور کی دال یاد کر کے اس کے نیچے مسور لکھ دیجئے گا. بسل ہے تو بعض لوگ پنجابی میں وسل کہتے ہیں تو اس سے پیاز کا معنی آ جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فوم ہی ہاں ہے، تو فوم سے میں نے آپ کو ابھی تھوم یا گندم بتایا. بعض لوگ پھول بھی کہتے ہیں نا، پھول اناج کو کہتے ہیں، گرینز کو. بہرحال یہ یاد ہو جاتے ہیں آرام سے الحمدللہ. آگے چلیے ادنا، کمتر، اسم صفت ہے یہ. دال نون واو سے ادنا، اسی سے لفظ دنیا بھی ہے، قریب کی چیز، جلدی مل جانے والی چیز، کمتر چیز. اسی لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ فوراً مل جاتی ہے اور آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے. الذلہ، پستی کو کہتے ہیں. ذا لام لام سے ذل، دوسرے کے دباؤ میں آنا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اسی سے بلف ذلت ہے جو بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں. ذلت کہتے ہیں اپنے قصور کی وجہ سے رسوائی ہونا. پھر آگے دیکھیے المسکنہ، ناداری، سین کاف نون سے. سکنہ، سکنہ کیا ہوتا ہے؟ رک جانا. مسکن، سکون اسی سے. تو مسکنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں وقت ٹھہر جاتا ہے، وقت گزر ہی نہیں رہا. خوشحالیاں ہوتی ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن بعض دفعہ ایسے تنگ حالات ہوتے ہیں کہ وقت گزرتا ہی نہیں. مہینے کا ایک ایک دن گن گن کے نکالنا پڑتا ہے کہ اچھا اب یہ ختم ہو اور نیکسٹ منتھ آئے تو پے ملے تاکہ گزارا کرے. تو پھر مسکنت کیا ہوئی؟ فقیری اور مختاجی جو ٹھہر جاتی ہے, وقت نہیں گزرتا. پھر آگے دیکھیے غضب, غین دعات با غصہ, کس کو نہیں پتا اس کا. ما جو اسم موصول ہے. پھر اسی طرح اس رکوع کے افعال کو دیکھتے ہیں. استسقا سین قاف یا, اس نے پانی مانگا. باب ہے استفعال, مصدر ہے استسقاؤن. ایک چھوٹا سا اصول لکھا دوں آپ کو, آج میں انتظار کر رہی تھی جب یہاں آئیں تو آپ کو لکھاؤں گی. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی فعل سے پہلے الف سین اور تا است تینوں کا مجموعہ اگر کریں اکٹھا لگ جائے تو اس میں طلب پائی جاتی ہے, ٹو سیک کے معنوں میں. نئی بات سمجھ آئی تو مثالیں سمجھیں. مثلا دیکھیے استسقا پانی مانگا, استغفار بخشش طلب کرنا, استخارہ خیر کا طلب کرنا, استغاثہ اردو میں بولتے ہیں مدد کا طلب کرنا. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, پانے کا معنی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے ادرب مارو, دعاد را با سے دربا مستر باپ ہے, دربن مستر ہے اس کا, فعل امر ہے یہ, اور استسقا فعل ماضی معروف تھا. آگے دیکھیے ان فجرت پھٹ گئی یا پھٹ گیا, فا جیم را باپ ہے انفعال, انفجارن مستر ہے اس کا, فعل ماضی ہے. فجر کہتے ہیں وسیع پیمانے پہ پھٹنا. صبح کے وقت فجر کی نماز کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس وقت بھی بہت بڑی صبح ہوتی ہے, یعنی بہت بڑی ایک آسمان کے اوپر اندھیرے کی چادر تھی وہ پھٹی اور اس کے اندر سے صبح کا اجالا نکلا. اشربو پیو, شین رابا سے دورابا باپ ہے, شربن مستر ہے فعل امر سے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لا تاسو نہ تم ہو جاؤ فساد کرنے والے. یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے, اس کو آپ دیکھیں. اس کے دو روٹ آتے ہیں, عین سا سا اسا, اور اسی طرح عین سا واو. آپ دیکھیے کہ اس ایک لفظ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اسا کہتے ہیں زیادہ شدید فساد کو, بہت شدت سے فساد پھیلنا, اور ساتھ ہی ساتھ ایسا فساد جس کا سبب معلوم نہ ہو. سبب معلوم نہیں ہوتا اس کا. اون کا کیڑا دیکھے کبھی؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کپڑے وغیرہ ایک سال کے بعد نکالے؟ جب پہنے رکھے تھے تو بالکل ٹھیک تھے, جب آپ نے اب نکالے تو اس میں سوراخ ہو چکے, آپ کو دکھتا تو کچھ نہیں, لیکن وہ ایک اون کا کیڑا آیا اور اس نے آپ کا سارا سویٹر یا آپ کے جو کپڑے تھے ان کو کھا لیا. تو اس کیڑے کو بھی اسو کہتے ہیں, اسا یا اسو. تو مراد کیا ہے یہاں؟ فساد سے اگلی قسم ہے یہ. سمیہ باپ ہے, اسین اس کا مصدر ہے. لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہ کریں گے, یہ ہے آپ کے آج کے لفظ کا فوکل پوائنٹ. سواد بارا سے دربا باپ ہے, صبرن مستر ہے. ادعو دعا کرو, دال عین واو سے یا حمزہ سے بھی ہو سکتا ہے, نصرا اور دعاؤن اس کا مستر ہے, فعل امر ہے. یخرج وہ نکالے, خا رو جیم اس کا روٹ ہے, نصرا باپ ہے فعل مدارے. تم بتو نون باتا نبتا, اردو میں بولتے ہیں نبتات, یہ وہی چیز ہے. افعالن باب ہے, امباتن مستر ہے. اتستبدلون کیا تم بدل ڈالتے ہو, باد اللام سے استفعال باب ہے اس کا, اور استبدالن مستر ہے. الف جو اس سے پہلے لگی ہوئی ہے یہ سوال کی ہے, استفہامیہ. احبتو اتر جاؤ ہا باتوئے درب اباب ہے خبوتن مستر ہے فعل امر ہے اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں ہا باتا پیچھے بھی ہم اس چیز کو دیکھ چکے آگے دیکھئے سألتم سوال کیا تم نے مانگا تم نے سین حمزہ لام فتح باب ہے فعل ماضی ہے یہ دریبت ماری گئی دوادرا با سے درب اباب ہے فعل ماضی مجھول ہے با او وہ پلٹے وہ لوٹے بو ان سے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ درست کرنا جگہ ہموار کرنا واپس آنے کے معنوں میں ہوتا ہے اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں یعنی کمانا لوٹنا تو یہاں اصل میں یہی معنی ہے کہ وہ یعنی انہوں نے کمائی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اللہ کا غضب اصب انہوں نے نافرمانی کی عین سواد یا سے دربا باب ہے اسیان یا معصیتن مستر ہے آپ دیکھیں گے جتنے مستر ہیں نا یہ اردو کے لفظ ہوتے ہیں عموماً اردو میں یہ بڑے معروف ہوتے ہیں لفظ فعل ماضی ہے یہ کانو تھے وہ حد سے نکلتے کانو یا تھا دون کا اکٹھا کریں اگر عین دال واو سے افتعال اعتداء اس کا مصدر ہے اور فعل ماضی استمراری ہے یہ چند حروف بھی دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کے لی واسطے حرف جار ہے قد تحقیق اور مما من اور ما من سے ما جو من حرف جار ہے اور ما اسم موصولہ ہے یہ تھی آج کی کچھ لفظوں کی وضاحت